وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا سبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك رافع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا أو لم نشرك بك شيئا. ثم صلى الله عليه وسلم سيرة التحديدية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما kwamba hafi samawati saba, hakuna katika hizo mbingu saba, hakuna katika hizo mbingu saba maudhiu qadam, ni sehemu ya kuweka unyayo, wala shibri, wala hakuna shibri, hakuna mbinguni sehemu ya shibri, wala kaf, wala sehemu ya kuweka kiganja, hakuna sehemu ya kuweka kiganja. Mbingu zote zimejaa na viumbe wanaomwabudu Allah, wasiokuwa na matamanio, wasiokuwa na hiari ya kumwasi Allah kumwabudu, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala muda wote. Na wao ni viumbe watukufu. Sasa ule kuume nuru, kama tunavyoona wameumbwa kutokana na nuru, sisi adhafa ambao tumeumbwa kutokana na udongo, ndio mtu anaona kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala naona hana thamani ya hivyo, anajiona na hadhi zaidi ya kumwabudu Allah, hawezi au kudumu katika ibada pengine kwa muda kadhaa. Malaika wameumbwa na hali yao ndio hiyo, la yaasuna Allah ma amarahu au maasi Allah abadan, wako hivyo na wana nguvu na mabavu kuliko sisi, kama utakavyoona hadithi iliyofuatia. Lakini hakuna sehemu ya kuweka unyayo, kote kumesongamana, hakuna sehemu ya shibri moja, wala hakuna sehemu ya kuweka kijanja, isipokuwa sehemu zote kuna malaika wamejaa. Ima malaika huyo qaimu amesimama, au sajidu au amesujudu, au rakiu au amerukuu, wako namna hiyo. Faidha kana yaumul qiyama, sasa tazama, bado pamoja na ibada zao hizo ambao malaika ameumbwa anamwabudu Allah mpaka siku ya kiyama, kiyama kinasimama, hajamwasi Allah kamwe, wala hajazembea kamwe, yuko katika ibada, amesujudu mpaka kiyama kinasimama, hajawahi kutoa uso wake chini. Lakini ikifika siku ya kiyama, qalu jamia, watu hawa watasema kwa pamoja: subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati, umetakasika ya Mola wetu, hakika hatukukuabudu ukweli wa kukuabudu, hatukufikisha ukweli wa ibada ambayo tulitakiwa tuifanye katika haki yako, hatukuweza. Ma abadnaka haqqa ibadati illa anna lam nusrik bika shay'a, isipokuwa sisi hatukushirikisha na chochote basi. Lakini ukweli wa kukuabudu ya ibada na uhakika wa ibada, bado wanajiona mapungufu kuwa hawajafikia ile daraja ya kumwabudu Allah akaridhika. Alafu katika wanadamu kuna mtu akifanya ibada kidogo zenye mapungufu mengi, zenye madhaifu mengi, zenye kutafunwa na mambo mengi, zenye kutafunwa na hasadi, zenye kutafunwa na mambo mengi na maovu na shirki na riaa, bado mwanadamu ni dhaifu tu, hawezi kudumu, anajiona tayari amekamilika. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala hizo hali zao, na siku ya kiyama hali yao itakuwa namna hiyo, wanajiona bado wakumva Allah subhanahu wa ta'ala haki yake ya kumwabudu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: udhina li an uhadditha an malakun min malaikati llah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema nilipewa idhini nihadithie sifa za malaika miongoni mwa malaika wa Allah. Nimepewa idhini nihadithie sifa za malaika miongoni mwa malaika wa Allah. Tazama sifa zao: min hamalati al-arshi, katika malaika ambao umeibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. shahmati udhunihi, ma baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am, umbali ulioko baina ya kipande cha sikio lako. Shahma ni kipande cha nyama kinachoninginia katika sikio, sikio lako kile kipande cha nyama kinachoninginia, shahmatu al-udhun. Umbali kutoka katika sehemu hiyo mpaka kwenye bega lake, umbali wa malaika kutoka kwenye sikio lake mpaka kwenye bega ni mwendo wa 700 am, ni mwendo wa miaka 700, ni mwendo wa miaka 700. Mtu aende kwa kipando ambacho kinatembea vikoto vinatakavyokwenda ni miaka 700, ndio kutoka begani kufika sikioni. Sasa tafakari urefu wake kuanzia kichwani, tafakari urefu wake mpaka miguuni, bila shaka utakuta ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye hali ya juu, ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wakubwa, ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao huwezi kulinganisha na mwanadamu namna alivyo. Pamoja na hayo, wako katika kumtumikia Mola wetu tabarak wa ta'ala. Tayyib, famin saadatihim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akaelezea katika yale ambayo wako nayo na sifa zao walizo nazo. Qala Imamu rahimahullahu ta'ala, famin saadatihim Jibril au Jibrail alayhi salam, katika mapana wakubwa katika malaika, kwa sababu nao wanatofautiana daraja na manzila. Katika wakubwa wenye daraja za juu katika malaika ni Jibril alayhi salam. Waqad wasafahu Allah ta'ala bil amana, na Allah amemsifia kwa amana, mwaminifu, hafunji amana, hana khiana, amemsifu kwa amana. Wa husnul khuluqi, na tabia njema Jibril alayhi salam. Wal quwwa, na nguvu Jibril alayhi salam. Faqala ta'ala 'allamahu shadidul quwwa, amemfundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenye nguvu nyingi, ambaye ni Jibril alayhi salam, ndiye aliyemfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an. Jibril alayhi salam anateremka tena ndani ya mwezi wa Ramadhani, anateremka kwa ajili ya kumfundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qur'an, akimsomesha na Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, sanaquruka fala tansa, tutakusomesha na hautosahau. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tukisoma Fatiha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasomesha na Jibril alaihi salam. Hii yote ni kuonyesha namna ambavyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kwa isnadi ambayo ni adhimu, isnadi ambayo ni tukufu, kwa sababu dini inatoka kwa Allah. Zama Qur'an inatoka kwa Allah, ni maneno ya Allah, ni kalamu Rabbina tabarak wa ta'ala, ghayru makhluq minhu bada wa ilayhi yaud, anasuka nayo Jibril alayhi salam. Haya kitu kwa yoyote kiume ambaye anasifika kwa amana, anasifika kwa uadilifu, ambaye ana nguvu na mabavu kuliko wengine wote, ndiye anateremka na maneno haya, na anateremka nayo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul amin. Pia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasifia Jibril alaihi salam katika hali hizi na nguvu hizi, wa min shiddati quwwatihi, na miongoni mwa nguvu zake nyingi Jibril alaihi salam, annahu rafa'ana da'ina qaumi Lut alayhi salam, alinyanyua majengo miji, alinyanyua miji ya watu wa Nabii Lut alayhi salam, baada ya kuwa wamemaasi Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa wamelinganiwa na Nabii Lut alayhi salam hawaelewi, baada ya kuwa Nabii Lut alayhi salam anawalingania, anawakataza wasiwaendee shukurani katika viumbe wa Allah, wasiwaendee wanaume, matendo machafu yanayokithiri zama hadi zama, jambo la wanaume kukutana na wanaume wenzao. Kwa Nabii Lut alayhi salam, baada ya kuwalingania watu wake muda wakawa hawaelewi, akiwemo mke wake ambaye aliongoza pia kikundi hicho, Allah subhanahu wa ta'ala kamtuma na malaika Jibril alayhi salam farafa madari na kaumi Luti alayhi salam akanyanyua miji, si nyumba, ni majengo, miji, watu waliomo, wanyama, miji ya watu wa Nabii Luti alayhi salam. Ikanyanyuliwa ile miji, nchi nzima ikanyanyuliwa. Wa kunna sab'a, na ilikuwa ni saba, kwa maana ilikuwa ni miji saba. Liman fihinna min al-umam, na yale yote yaliyomo katika umma za watu. Kuna umma nyingi za watu, makabila mengi, mataifa mengi, yote yakanyanyuliwa. Wa kanu qariban min 400 min arba'mi'ati alf, na walikuwa takriban umma 400,000. Nalwa 400,000, 1,400, kwa maana 1,400 ni ngapi? 400,000. Kwa wakanyanyuliwa miji yote na watu wake wote wale. Wa ma ma'ahum min ad-dawab wal hayawan, na yale ambao au na wale ambao wako nao katika wanyama wao na wanyama wanaofugwa, dawab, wanyama wa nyumbani au hayawani, wanyama wengineo, kwa maana wote wakanyanyuliwa. Tayyib, wa ma tilka al-madari min al-aradi, na yale ambayo yako katika miji hiyo, zikiwemo ardhi zote, mabonde, milima, wal imarat, na yale yaliyoimarishwa ndani yake. Tena aliwanyanyua ala tarafi janahihi, kwa ncha tu ya ubawa wake, sio ubawa wote, wala mbawa zake zote 600. Katika mbawa 600 ni ubawa mmoja, tena sio wote, ni kwa ncha tu ya ubawa wake. Wakanyanyuliwa miji yote hiyo na watu maelfu hayo na kadhalika, hao wanyama wote na majengo yote vikanyanyuliwa. Hatta balagha bihinna anana samaa, mpaka akavifikisha vyote, akavifikisha vyote katika usawa wa mbingu kule. Hatta samiat almalaikatu nabaa kilabihim, mpaka malaika walioko mbinguni wakawa wanasikia kubweka kwa mbwa ambazo ziko katika ardhi ile. Wasiraki bikatihim, na kuwika kwa jogoo zake, kwa maana walinyanyuliwa mpaka wakafikia hatua wanyama wakitoa sauti wanafikika juu, viumbe wakitoa sauti wanafikika mbinguni, wanafikika mbinguni kwa sababu walinyanyuliwa usawa wa mbingu kiasi cha hali ya juu. Thumma talabaha, kisha akageuza chini juu. Fajaala aliyaha safilaha, akafanya juu yake ni chini yake, ardhi yote kazamishwa. Fahadha huwa sadidu lkuwa, huyo ndiye malaika anayetajwa kuwa na nguvu nyingi, Jibril alayhi salam. Wa qawluhu dhumiratin fastawa, Allah amemsifia kwa ni dhumira. Dhumira ay dhuhuluqin hasan, ni ana umbile zuri, wa bahai wa sanaa, na ana muonekano mzuri, ana sanaa pia, ana kimo kizuri, kwa namna ambavyo ameumbika umbile lake liko katika hali nzuri. Huyu ndiye malaika Jibril alayhi salam. Wa quwwatun shadid, na ana nguvu nyingi. Qala ma'anahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas radiyallahu anhuma anatoa maana yake, ndiye aliyetoa maana hii ambayo imetajwa, ambayo imetaja Imam rahimahullah ta'ala, kwa maana ya dhumirra, ni mwenye umbile zuri, kadhalika fastawa, ambaye yuko sawa, yani kwa maana dhumirra tu fastawa, ana umbile zuri, kadhalika amekaa amelingana sawa namna alivyoumbwa, kwa umbo ambalo ni zuri. Ndiye malaika Jibril alayhi salam, ndiye malaika ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma ajili ya ujumbe. Ndiye malaika anakuja kwa ajili ya kuwasaidia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye malaika aliyeteremka na kikosi cha malaika 1,000 kwa ajili ya kuwasaidia masahaba katika ghazwa ya Badr. Jibril alayhi salam, wa istaghfirun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Kumbuka mlipomwomba msaada Allah akusaidieni katika ghazwa ya Badr, Allah subhanahu wa ta'ala akakuitikieni ya kwamba nitateremsha idadi ya malaika 1000 wenye kufuatana kuteremka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaomba akiwa katika Arisha ambayo ilijengewa katika ghazwa ya Badr, mara ghafla alipitiwa na usingizi kidogo, alipozinduka akamwambia Abu Bakar ambaye alikuwa naye katika ile hema, akamwambia abshir ya Aba Bakar, abshir ya Aba Bakar. Bishara njema ya Abu Bakar, bishara njema ya Abu Bakar, tunashinda ghazwa ya Badr. Kwa nini? Akamwambia fahadha Jibril, huyo ni Jibril, huyo ni Jibril, akhidhun bi'anani farasihi, ameshika kamba ya farasi wake kwa ajili ya kusaidia katika mapambano. Na kweli masahaba radhiallahu ta'ala alaihim ajma'in walishinda katika hali ambayo ilikuwa nyepesi radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, kwa sababu ya sidq, ukweli na ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala kuwateremshia malaika kwa ajili ya kusaidia. Huyu ni Jibril alaihi salam. Kwa huyu ni malaika ambaye anafikiwa kwa sifa hizi, dhumiratun fastawa wa quwwatun shadida, na pia ana nguvu nyingi. Qala ma'anahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa qala kaduna, wanasema wengineo dhumira ay dhuquwa, mwenye nguvu pia. Wa qala ta'ala fi sifatihi, na Allah amesema katika kumsifia, innahu la qawlu rasulin karim, hakika hii ni kauli ya mjumbe mkarim. Alikuja nayo Qur'an, alikuja nayo mjumbe mkarimu, dhi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin, ambaye ana nguvu kwa yule mwenye arshi iliyo madhubuti. Kwa maana Jibril alayhi salam ana nguvu, dhi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin, anatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye arshi mutwa'in, ni mtiifu. Thumma amin, kisha ni mwaminifu Jibril alayhi salam. Pamoja na nguvu hizo na uwezo huo, angepewa mwanadamu na jeuri yake aliyokuwa nayo, basi mchezaji wote ungekuwa mkononi mwake. Illa man rahima Allah, isipokuwa wale wa Allah rahima. Lakini asilimia kubwa ya mwanadamu akiwa na uwezo na mabavu, atafanya anavyotaka na ujanja anaotaka. Allah subhanahu wa ta'ala msifia malaika huyu ni mutwa'in, pamoja na nguvu zake na uwezo wake, lakini mutwa'in, mtiifu. Thamma amin, kisha ni mwaminifu, hazidishi kwa ujumbe anaopewa wala hageuzi. Ilahu quwwatun wa ba'sun shadidun, ana nguvu. Lahu quwwa, ana nguvu. Wa ba'sun shadid, na ana ba's, ana uwezo wa kufanya ubaya tena mkali, kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Jibril alayhi salam. Walahu makana, na ana nafasi, wa manzila, na daraja alia ya juu, aliyatun rafi'a, iliyonyanyuka, inda dhil arshi, mbele ya Allah mwenye arshi. Mutwa'in thamma amin, ni mtiifu kisha ni mwaminifu. Ey, mutwa'in fil mala'il a'la, ni mtiifu fil mala'il a'la, katika viumbe waliojuu. Hajja Kibri alayhi salam, Jibril alayhi salam, amin, kadhalika ni mwaminifu. Dhi amanatin azima, ana amana kubwa. Walihadha kana huwa safiru baina Allahi wa baina rusuli, na kwa sababu hiyo alikuwa yeye ndio waziri au balozi. Asafiri, balozi, kwa maana yeye ndio mwenye kufikisha ujumbe baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Amekuwa ni balozi baina ya Allah na mitume wake, ndiye anaeleta ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana huwa safiru baina Allahi wa baina rusuli, kwa maana hakuna yote ambaye angeweza kuchezea wahi kutoka kwa Allah, kwa sababu aliyeubeba ni mwaminifu na kadhalika ni mwenye nguvu kuliko wengine wote. Bila shaka ujumbe kutoka kwa Allah ukawa unapiga katika njia ambayo ni salama. Wakati kana yati ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sifati mutaaddida, alikuwa anakuja kwa Mtume wa sallam kwa sifa tofauti tofauti. Mara anakuja katika sifa ambayo ni ya malaika, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الآيات هابا المونة كتوم للاكي كذلك لكوجة كتوم للاوالدان تنم وكويدا فاصحاب القبون اجتمع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر صافي وزك يوبي أكاكا كيت كتابه وعذاب زمن كتفتي لهم صافي akakaa kikao kizuri akaongeza magoti makaji yako magoti yake akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya muhammad akhbirni an alislam alhadith kwa alikuwa anakuja kwa sura tofauti tofauti kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayyib wala qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu allah alaiha marratayn na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuona jibril alaihi salam kwa namna au katika umbile ambalo Allah alimuumba vile vile pasina kuwa amebadilisha au amebadilika katika umbile lingine mara mbili tu wala husitu li atijana na anazombao ya sita rawa dhalika al-Bukhari an Mas'ud radhiyallahu anhu wa rawa al-Imam Ahmad an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في سورته انتم صلى الله عليه وسلم علمون جبريل كتك سورياك وله 600 جناح أفونا باون يسيتا كل جناح منها سد الأفق كلا وباو كتك هزم يسيتا زمت وباو موجه ومتاند عند الوتي وباو موجه ومتاند عند الوتي kila mbao unajitegemea kuitanda na kuzuia anga yote na nambao ya sita na hii ni imani kubwa sana miongoni mwa watu ambao Allah anasifia alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun bila shaka haya ni katika mambo ambayo yanatakiwa yakae katika nyoyo za wale ambao ni wa kweli katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yote watawapunguza nguvu zao na ujanja ujanja na ujasiri katika mambo ya kidunia na miamala kadha. Watu wote watakuwa wanyonge mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukimjua malaika na mbao 600 lakini kila mbao umetanda anga yote. Halafu unaelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unajua amemjua Allah. Yaani malaika huyu anajua manzila na daraja ya Allah ni kiasi gani mpaka awe mtiifu pamoja na nguvu zake zote hizi. Yaani malaika huyu mpaka awe mnyenyekevu kwa Allah, bila shaka ana elimu kubwa juu ya uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana elimu kubwa juu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Ta'ala alimwambia angefanya lolote, lakini hana ujanja pamoja na nguvu zake na mabavu yote, ni mnyonge ni mpole. Na kama tulivyoona katika adilla zilizotangulia mwanzo, ndio hawa ambao zikisoma au Allah Subhanahu wa Ta'ala akiongea wanazimia. Wamemjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumjua. Na yule ambaye ni dhaifu mnyonge, kwa vijidudu vidogo hata visivyoonekana vinamdhoofisha, basi kwa hali za kawaida, alafu akawa anafanya mzaha, anakuwa na kiburi, anakuwa na jeuri, ni dalili ya ujinga wake mkubwa uliopea kwa kutomjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asqatna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Mwanadamu anajidhulumu na ni mjinga kweli. Bila shaka mwanadamu anajidhulumu na ni mjinga kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwa hali ya wale ambao wamemjua Allah, tazama mabavu yao na nguvu zao na unyenyekevu wao kwa Allah, alafu jitazama wewe ulivyo udhaifu wako. Malaika hali wala hitaji ugali wala hitaji kunywa, hawali wala hawani, hawana udhaifu wala hawezi chooni. Pamoja na madhaifu yetu ya kuliwa njaa, tukahitaji chakula, ukawa na kiu, ukawa na homa, ukaenda chooni, yote haya bado na jeuri, bado na kiburi, bado ibada unafanya unavyotaka, ni dalili hii ya dhuluman jahula. Alikusema Allah, mwanadamu amekuwa ni mwenye kujidhulumu na ni mjinga sana, hamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, bila shaka adilla hizi zinatakiwa zimuongezee mja wa Allah subhanahu wa ta'ala imani na mabadiliko katika nafsi yake na mabadiliko katika utendaji na kusimama kama alivyokuamrisha Allah bila kuogopa lawama za wenye kulaumu, ukajua kwamba na uwezo na natakiwa nisimame katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala pasina kugeuka kulia wala kushoto, usimame katika njia sawa. Acha mikhalafu uliokuwa nayo, acha udhaifu uliokuwa nayo, acha maasi uliokuwa nayo, acha kadha wa kadha, simama katika njia ya sawa, wala hakuna chochote kitakachokudhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna cha kudhuru. Law anna awwalakum wa akhirakum la رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحدث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك نوانجي كسانيكا فمبه ووته لوكذور وسنجي ويزا لبدا فجابه لوانيكا مع الله رفعت الاقلام وجفت الصحف kwa mwanadamu anasema nini kumwabudu Allah sababu kwa tazama viumbe kwa sababu ya kadha wa kadha la natakiwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atukimbikishe katika njia za mabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala na tumzuku nyoyo zenye ukweli na zisizoyumba ili tudumu katika ibada hizi. Alhamdu lillahi tunaendelea kesho insha Allah. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.